Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Yarın terviye günü, yani 8. günüdür. Bu gece de 8. gecedir. Ve leyalin aşır, 10 gecelere yemin ederim Allah'ımızın buyurduğu 10 gecelerdeyiz. Bu mübarek 10 geceler hakkında ve günleri hakkında, amelleri ve ibadetleri hakkında Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma min eyyamin efdale finnel amel min aşri zilhicce. Allah Teala hac ayının 10 gününde, 10 gecesinde, gecesi günü beraber yapılan ameli sevdiği kadar, kendisine ibadet olunmayı sevdiği kadar hiçbir gecede, günde daha fazla sevap verdiği ve daha sevgili kabul ettiği amel yoktur. Dediler ya Resulallah, velel mücahid fi sebilillah, bir adam Allah yolunda cihada çıksa başka günlerde, bu 10 günde iyi demiyoruz. Şimdi zaten 10 gece 10 gün değeri var. Bu günlerde cihat yapsa o eftal. Ama başka günlerde cihata çıksa yine bu günlerde zikreden, ibadet eden, oruç tutanı geçemez mi? Bu soruluyor. Ne gibi? Kadir gecesi nedir? Leyletül Kadir hayrun min elf şehr. Bin aydan hayırlıdır. Ne diyordu orada Efendi Hazretleri hep mana tefsirlerden? Ne buyuruyordu? İçinde Kadir gecesi olmayan bin ay. Niye öyle demek lazım? Çünkü Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır dersen, bin ayda ne var? 83 sene var. 83 senenin her birinde de Kadir gecesi varsa bir şeyin kendi kendine taftili lazım gelir. O da caiz değil. Onun için ne bu diyoruz? Kadir gecesi içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan hayırlıdır. Yani 83 sene 4 aydan. Burada da bu mübarek 10 gecede 10 günde cihat yapsa, cihat zaten eftal bir amel. Bu gecelerde, günlerde cihat yapan varsa, Suriye'de var, Afganistan'da var, şurada var, Somali'de var, Çeçenistan'da var mesela diyelim. Doğu Türkistan'da var, kafirlerin zulmüne uğramış, baskı altında efendim Allah yolunda mücadele eden kardeşlerimiz var. Allah yardım eylesin. Amin. Şimdi onlar bu gecede, günde olduğu zaman kat kat eftal olur. Ama bu gecelerin, günlerin dışında bir adam cihada çıksa, ki cihat İslam'ın örgücünün zirvesidir. Ondan üstün amel yok diyelim. Yine de buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, velel mücahidu fi sebilillah. Allah yolunda cihada çıkan bile başka günlerde, bu günlerde ibadet edeni geçemez. İlla racülün harace bi nefsi ve malihi felem yazca min zâlike bir şey. Bir adam hem canıyla hem malıyla Allah yoluna çıkarsa, erzağını alır, parasını yanına alır, parayı yolda harcayacak, mücahitlere, gazilere ekmek yemek alacak, dağıtmak için. Atını da almış, devesini almış, millete de at deve vermiş, Allah yoluna böyle çıkmış. Bu çok faziletli bir amel. Peki, felem yarcu'u min zâlike bir şey. Eğer kendi sağ olarak geri dönerse, yine bu günlerdeki eftali olan ameli geçemiyor. Kendi şehit olması lazım. Kendi şehit olsa da atı geri dönse sağlam eve miras, yine eftal olamıyor. Malı da dönmeyecek, canı da dönmeyecek. Ancak o adam bu 10 gecelerin 10 gün ibadetini geçebilir. Acayip bir şey bu. Bir adamı duydu sallallahu aleyhi ve sellem. Saflardan ilerlerken dualar bahsinde geçer. Herhalde duaların kitabında yazmışım, kaynağı da var. Saflar önde boşluk açılıyor, önü dolduruyorsun. En faziletli adım, o safı doldurmak için atılan adım. Ondan faziletli adım yok. Adam da sahabe-i kiram acayip insanlar. Mesela hamden kesiren tayyibeni sahabeden biri dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan bunu okuyana şu kadar cevap var dememişti. Adam hamden kesiren tayyiben dedi. Rabbena lekel hamd'den sonra. Sahabeden bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra sordu. Menil mütekellifu anifen. Mütekellimu anifen. Demin bu sözü, şu sözü kim söyledi? Felanca veya ben, neyse. Buyurdu ki Raytu bizaten ve selatine meleken yeptedirune eyyum yektubu evvel. 30 küsur melek gördüm. Hangisi evvel yazacağım diye koştular bu söze. Bak hamden kesiren kaldı bize. Sahabeden çok şeyler böyle var. Allah onlara ilham ediyor. Bir tanesi dedi, Allah'ım atini efdale ma tuti ibadeke salihin. Ya Rabbi, salih kullarına verdiğin, vereceklerin en kıymetlisini bana ver. Cık, acayip iddialı bir dua. Saftan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydu bunu. Öyle mi dedi? Öyle. En üstünü sen mi istiyorsun? İzen yukar cevaduke ve tüsteşedü fî sebîlillah. En efdal nedir biliyor musun dedi. Sana Allah bu duanı kabul etti. Atın Allah yolunda boğazlanacak, sen de şehit olacaksın dedi. Yani kendi şehit olmak da yetmiyor, atın da boğazlanacak. Yani eve ne can dönecek ne mal dönecek. Böyle bir adam varsa bu 10 geceden ibadetten efdal. Bak, cemaatle yatsı kılmak, sabah cemaatle kılmak, bu mübarek gecelerde başka, bunların zikri başka, ibadetleri başka. Geçen haftada söyledim. Tirmizi, bu Buhari'dedir. Tirmizi'deki başka bir rivayetinde bunu ne buyuruyor? Ya'dilu siyamu kulli yevmin minha bi siyam sene. Her günün orucu bir seneye denktir. Yani bugün tuttun, bir sene tuttun. Yarın tuttun, bir sene. 10 günün biliyorsunuz, gecesi 10 gecedir, günü 9'dur. 10.sü bayramdır, orucu olmaz. Her günü bir senedir ve kıyam kulli leyleti minha. Her gecenin kıyamı bir kıyam leyletil kadir. Şimdi bu geceyi ibadetle ihya etsen, bu geceyi, hadis-i şerif Tirmizi'de açıktır, Kadir gecesi neyse aynıdır. Kadir gecesi Ramazan'da gizlidir, yemin bile edemiyoruz ki şu gecedir diye. En ümitli gece 27. gecedir. Ama yemin edemiyoruz. İmam-ı Azam Efendimiz buyuruyor, senenin her gecesi olabilir. Ne yapacağız şimdi? Ama bu gecenin Kadir gecesine denk olduğuna yemin ederiz. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez ki, haşa. Buyuruyor ki 10 gecelerin her biri Kadir gecesine denktir. Öyle bir gecedeyiz elhamdülillah. Şimdi gelelim. Bu 10 gecelerden de geldik. Nereye geldik? Terviye gecesine geldik. Yarınki gece nedir? Arafa gecesi. Öbür gece nedir? Nahr gecesi. Yani kurban boğazlama gecesi, bayram gecesi diyelim. Bu üç gecenin özellikle, bu gece zaten cuma gecesidir, bunu hiç konuşmayalım. O cuma gecesi ne zaman olursa olsun cuma gecesidir o. Gecelerin şahıdır o. Niye sohbetler bu gece yapıyoruz? Abdülkadir Geylani radıyallahu anh, Gunye isimli eserinde buyuruyor ki, alimler ihtilaf ettiler. Kadir gecesi ve eftal, cuma gecesi ve eftal. Ondan sonra diyor ki, Ahmet bin Hanbel'in görüşünde, kendi de onu tercih ediyor, cuma gecesi eftaldir. Her hafta var. Niye cuma gecesi eftaldir diyor. Kadir gecesinde istisnalar var, af olmayanlar var. Cuma gecesinde af olmayan ümmet olmaz diyor. O hususta da hadis-i şerif. Ve yeğfiru lehu leyletel cuma. Cuma gecesi onları toptan affeder buyuruyor. Bir de bu gece nereye geldi? Terviye gecesi. İki bayram bir araya geldi. Peki terviye gecesi ne demek? 7'yi 8'e bağlayan. Yarın hac ayının 8. günüdür. Hacılar Mekke'de namazlarını sabah kılarlar. Ondan sonra hazırlanırlar, yüklerini bağlarlar, Mina'ya hareket edilir yarın. Öğlen namazı Mina'da olunur. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı, yarınki sabah namazı değil, öbür günkü sabah namazı da orada kılınır. 5 namaz Mina'da kılınır, ondan sonra Arafat'a, Arafa günü 9'dur, Arafat'a hareket edilecek. Allah onların da ibadetlerini kolay etsin, kabul etsin. Bizi de ortak etsin, hissedar eylesin. Ben size şimdi bir namaz söyleyeceğim zaten. Kılanlar aynen ortak olacaklar inşallah. Orada derginin 55. 54. sayfasında ne diyor? Terviye günü namazı. 6 rekat, 4 rekat 1, 2 rekat 1 neler okunacağını da yazmış buraya. Kim diyor terviye günü bu namazı 6 rekat kılarsa kolay. Yani okunacak sureler de kolay. Hacılardan Mina'ya çıkıp terviye gününde ibadet edenlerin tümünün sevabı kendisine ihsan edilir. Allah kimseyi kimseden aşağı etmedi. Biz de hastayız, gidemiyoruz. İşte çoklarının manileri var. Allah bize ortak edecek ama bu 6 rekatı yarın kılarız inşallah. Ondan sonra yarınki gece Arafa gecesi namazı var. 10 rekat namazı var. Bu da burada 54. sayfada. Hepsini okuyun. Yarınki gece namazı. Arafa günü, cumartesi gün. 4 rekat namazı var. O namaz da burada yazılıyor. Bunlarla amel edelim inşallah. Bu 10 gündeki ameller başka günleri efendim kat kat katlar. Bayram günü bir namazı var. bayram bittikten sonra, kurbanlar kesildikten sonra o biraz sureler var, biraz bilmek icap eder. Ama onu kılsa 50 senelik günahı olsa af olur. 50 senelik günah saf olur. Hangi kurban kesemeyen bunu kılsa da kurban kesmiş olur. Sevabı aynı olur. Bunlara 54. sayfede amellerini söylemiş olalım. Ben şimdi tek tek tarif edemem. Oradan bakın. Amel edelim. İnşallah amel edelim. Çok karlı bir zamandayız. Bulunmaz böyle bir şey. Adam cihada çıkmak ne demek? Ölüm tehlikesiyle, malıyla, canıyla çıkmış. O bile geçemiyor bunu. Bu 10 gecenin 10 gününün zikirlerini ve amellerini. Şimdi terviye gecesi. Yarın gece Arafa gecesi, öbür gece nehar. Bu 3 gece peş peşe bu 10 gecelerin en önemli noktasıdır. Bunlar ibadetle ihyası müstehap olan 14 gecelerdendir sene içerisinde. Ulema bunları beyan eder. Yalnız bir hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şerifte buyuruluyor ki: "Men ahyel leyaliyel hamse ve cebet lehul cenne." Senede 5 gece var. Bu 5 geceyi ihya eden, ihya nasıl olur? En kısasını söyleyeyim size. Yatsıyı cemaatle kıldık, yarı geceye kadar ibadet etmiş olduk. Sabahı da cemaatle kılsak tüm gece ayakta ibadet yazılır. Müslim hadis-i şerifidir. Efendi Hazretlerimiz bunu hep okurdu kandil gecelerini. En azından bunu yapın buyururdu. Sabahın cemaatini kaçırmayalım. Ama gece teheccüd kılınsa kıyam için, 2 rekat da olsa rak'aten billeyl hayrun min elf rak'atin binnar. Gündüz 1000 rekat kılmaktansa gece 2 rekat kıl daha hayırlıdır. Çünkü uyku terk ediliyor Allah için. İhyanın çok çeşitleri var. Şaban-ı Şerif Risalesi'nde 9 sayfa yazdım. Geceyi ihya etmek için neler yapılabilir? Sünnette neler var? Hangi sureleri okumak? Hangi namazı kılmak? Ne yapmak? İhyanın çeşitleri çoktur. Ama en azından insan biraz Secde Suresi, Tebareke Suresi, Yasin Şerif gibi biraz sureler okumalı. Birkaç yüz kere Salavat-ı Şerife okumalı. En az bunlar yani. Ondan sonra istiğfarda bulunmalı. Bu gecelerin istiğfarları var. Fakat kitabın herhalde baskısı yokmuş. Sizin evlerinizde olabilir. İstiğfaratı münkize, kurtaran istiğfarlar. Hasan-ı Basri Hazretlerinden rivayet ediliyor. Küçük bir kitaptır. Onu İrşad-ı Şari'den yazdım, tercüme ettim. O kurtaran istiğfarlar özellikle bu gece, yarın gece okunuyor. Bu 3 gece Mina'da, Arafat'ta, Müzdelife'de okunması, bizim için de buradan okunması, inşallah Rabbim hepimize bu istiğfarlar hürmetine kurtaracak Fazl-ı Kerem'i. Şimdi senede 5 geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur. Kesin girecek. Hiç şüphesiz girecek. Yani şunu diyelim, ben o zaman 5 gece ibadet edeyim, geri kalan yatayım aşağı. Olmaz. Ama öyle diyor hadiste. Cennet vacip olur. Ama kime cennet vacip oluyorsa Allah'ın ezeli ilminde, ancak ona nasip olur bu 5 geceyi ihya. Zaten cennetlik değilse bu 5 geceyi uyanık geçiremez. Kimin haberi var şimdi bu gece terviye gecesi? Var mı memlekette bu kadar İslami basın yayın bir şeylermiş? Hiç terviye gecesi diye bir amel bir şey dediler mi millet? Demediler. Onun için kim uyanacak? İşte Allah size nasip ediyor. Senede 5 gece ibadetle ihya edene cennet vacip olur. Hangi geceler bunlar? Üçü peş peşe. Leyletü terviye bu gece. Bu geceyi ihya edecek. Ve leyletü arafe yarınki gece. Ve leyletü nehar kurban gecesi öbür gece. 3 gece peş peşe. Kaldı 2. Leyletül fıtri, biri de Ramazan bayramı gecesi. Zaten 2 bayram gecesi hep söylüyorum size. O geçti. Allah tekrar kavuştursun. Ve leyletü nısmi şaban, şaban ayının yarı gecesi. Berat gecesi. Bu 5 geceyi ibadetle geçir. Allah bunlardan rahmetlerini boşaltır diyor. Bu gecelerde dualar reddolmaz buyuruyor birçok rivayetlerde Hazreti Ali Efendimiz'den. Bunları ihya edene cennet kesinleşti. İşte öyle bir gecedeyiz. Yarın gece, öbür geceyi de ibadetle ihya edelim inşallah. Bunu söyleyelim. Ondan sonra yarınki gece ve gün hakkında da yine bir hadis-i şerif. Erba'u leyalin leyalihinne ke eyyaminne ve eyyamunne ke leyalihin. 4 gece var, gecesi gündüzü gibi, gündüzü gecesi gibidir. Hadis-i şerif. Yubirrullahu fiinnel kasem. Allah o gecelerde ve günlerde ne yemin edersen, Allah yani Allah adına ne istersen, Allah Teala'dan ne yalvarıp da dilekte bulunursan, Allah seni yalancı çıkartmaz, boş çevirmez. ve yu'tiku fînnen nesem, boyunları cehennemden o gecelerde, günlerde azat eder. Ve yu'ti fînnel cezil, o günlerde, o gecelerde bol bahşişler ikram eder. Dört gece var, günü gecesi gibi, gecesi günü gibi. Bunlar hangisidir? Bulalım bakalım şimdi. Bir tanesi Leyletül Kadri. Kadir gecesi ve sabahuha. Kadir gecesi olduğu zaman ertesi gün güneş batana kadar müşterektir. Sabahı da gecesi kadar kuvvetlidir. Boyunlar azat edilir, dilekler kabul edilir. Bol bahşiş ikram edilir. Leyletül Cuma ve sabahuha. Cuma gecesiyle sabahı. Bu gece neyse sabahı, yarınki gün de cuma günü eşittir. Yarın güneş batana kadar bol bahşişler, ikramlar var. Cehennemden azatlar var. Dilekler kabul edilecek inşallah. Ve leyletü arafete ve sabahuha. Arafa gecesiyle arafenin sabahı. Yarınki gece ne kadar faziletliyse günü de öyle. Günü ne kadar faziletli, gecesi de öyle. Peki günü ne kadar faziletli, yani cumartesi günü. Eftalül eyyam indallah yevmi arafa. Allah katında günlerin en kıymetlisi arafa günüdür. Arafa gününden daha kıymetli bir günde güneş doğmamıştır ve batmamıştır. Arafa günü Ramazan'da yoktur. O halk tabiridir. Arafa günü sadece kurbanda var. Yani hacıların Arafat'a çıktığı günde var. Bundan üstün bir gün yok. Mâ rûye şeytâne sgara ve lâ ehkara ve lâ ehyaza ve lâ edhara minhû fî yevmi arafa. Şeytan Arafa günü efendim kızgın, menfur, mebğuz, sagir, zelil, hakir, rezil vaziyette görüldüğü kadar hiçbir günde o kadar rezil olmaz. Kafasına kayaları saçar. Niye? Millet af oldu, bir senelik yaptırdığım günahlar boşa gitti diye. Çok üzülür. Bu önümüzdeki cumartesi günü. Dediler ya Resulallah, sadece hacılar Arafat'a gidenler için mi? Buyurdu hayır. Bellinnâse amme. Hacca giden gidemeyen bütün Müslüman ümmetim Arafa gününde azat olur. Cumartesi gün çok faziletli gün. Şimdi yarınki gece çok faziletli, sabahı öyle. Arafa günüyle sabahı. Bu efendim bir de ne kaldı? Berat gecesi. Leylet-ül Nisf-i Şaban. Şaban 15. gecesi. Ne kadar faziletli? Ertesi gün güneş batana kadar aynı fazilet var. Senede 4 gece. Bu da yarınki gecedir. İhmal etmeyelim ve gafletle geçirmeyelim inşallah. Ondan sonra öbür gece. Ne gecesidir? Bayram gecesi. Bu 3 gece cennet vacip olan 5 gecenin haricinde. Ne buyuruyor İbn-i Mace hadisinde? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahya leyleteyl idayn lem yemut kalbu yevme temutul kulub. Senede 2 bayram var. Bu 2 bayram gecesini kim ibadetle uyanık ihya ederse kalpler öldüğü günde onun kalbi ölmez. Ben bunun manasını çok araştırdım, yani ölmezi. Sonra şerhlere baktım. Şerhlerden bazı yerlerde buldum ki kalp ne zaman ölür diyor? Son nefeste sekerat, ölüm sarhoşlukları gelir. Şeytan adamın imanını çalmaya gelir ve insan, Efendi Hazretlerimiz buyururlar, nefahattan olacak naklederdi. Bir insan 104 kitabı ezbere bilse ölüm sarhoşluğu geldiği zaman bütün ilimleri, hafızlık, hocalık hepsi kaybolur. Kelime-i şehadet getiremeyecek hale gelir. Ancak zikirle dilini kalbini alıştırmışsa o zikir gelir ağzına diyor. Yoksa hocalık söner diyor. Bütün ilimler gider o ölüm sarhoşluğu. Kalp o zaman ölüyor. Çünkü çok büyük bir panik var. Ruh tamamen çıkıyor. Bir daha mahşere kadar gelmemek üzere. Bu uyku değil ki. Çıkıyor gidiyor bir daha. O vücut bedenden o ayrılış öyle bir zorluk gelir. İnsan Allah demeyi unutur. Ama 2 bayram gecesini kim ibadetle geçirirse herkesin kalbinin öldüğü gün en sarhoşluk, yani manevi sıkıntılı günde onun kalbi ölmeyeceği, iman nuru sönmeyeceği ve Müslüman olarak kalbi huzur üzere öleceğine söz veriyor hadis-i şerif. 2 bayram gecesi ya. Onun için bu önümüzdeki cumartesi pazara bağlayan gece mi? Bayram birinci günü pazar. Cumartesi pazara bağlayan gece çok büyük bir gece. Onun hakkında da ayrı hadis-i şerifler var işte. Bu şekilde 2 bayram gecesi hakkında. Bunları size rivayet edelim ki inşallah bu amellerden mahrum olmayın inşallah. Kurtarıcı istiğfarları okuyun. Ondan sonra 5 tane zikir verildi size. Okuyorsunuz inşallah. Abdülkadir Geylani Hazretleri zikreder. Ebu Leys Semerkandi Tembül Gafin'de zikreder. Bunlar 55. sayfada var. Kurban Risalesi'nin sonunda var. Yüzer kere okunuyor. Hadis-i şerifle havarilere İsa Aleyhisselam öğretmiştir. Müjdelerini size anlattım. Efendim birinciyi okusa 100 kere, efendim nedir o? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamd yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve alâ kulli şeyin kadir. Bunu da biyedihil hayr eklemiş. Buhari'de de var bu. Bir adam bunu, peki 10 günlerde yapılan amelden eftal amel yok. Bunun hakkında da ne buyuruyor? Bunu 100 kere bir kişi günde okursa Allah'ın huzuruna o gün ondan daha faziletli ameli olan çıkmayacak diyor. Söz veriyor ya. Ancak ondan onun kadar okuyan ya da ondan fazla okuyan. Bu 100 taneyi okumamış hiç kimse diyor, yarın ahirette o günün amellerinde ondan üstün olamayacak. İkincisi mesela 100'er kere okunuyor. Bari dedim size 10 gündür okuyamıyorsunuz, 7 gün geçti. Terviye Arafa günleri, hiç olmazsa Arafa günü yapın. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. İlahen vahiden sameden lemettehiz sahibeten ve la veleda. Bu zikri yapsa ne olur? 1 milyon hasene yazılır. 1 milyon günah silinir. Cennette 10 bin derecesi yükselir. Allah. Öbür zikir. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve vahayyul la yemut. Biyedil hayr ve alâ kulli şeyin kadir. 70 bin melek bu biter bitmez iner. Elleri açık vaziyette. Ya Rabbi bunu affet, bunu mağfiret et. Böyle dua ederler. 70 bin melek sade o adam için iniyor. Ona dua etmek için. Dördüncü zikri. Hasbiyallahu ve kefa. Semiallahu limen dea. Neyse ve râallâhe münteha. Bu öyle bir şey ki 100 kere okur okumaz melek ağzından kapar. Mevla'nın huzuruna koyar. Mevla mekandan münezzeh. O anda Rabbim diyor ona özel bir nazarla bakar. Herkesi görüyor ama ona özel bakar diyor. O anda ona bir tecelli ettiği anda diyor ebedi azap kalkar. Bu işte 10 günlerin zikirleri kaldı şurada 3 gün. 3 gün kaldı. O bir zikri daha var, o biraz uzundur. Allahümme leke elhamdu kema nekul ve hayran mimma nekul. Allahümme leke salati ve nusuki ve mehyaye ve memati ve leke rabbi turazi. Allahümme yeseluke min hayri ma tecribi riyih ve audu bike min şerri ma tecribi riyih. Burada ni'udu bike min azabil kabr ve min şetaatil emr. Bunu da sordular havariler. İsa Aleyhisselam buyurdu ki bunun sevabını açıklamama izin verilmedi, onu belirtmedi. Bu zikirleri yapanların evlerinde evliyaullah 5 tane nurdan tabak görüyorlar. Keşifleri açık. Tenbihül Gafilinde böyle zikrediyor. Allah evimizi, ocağımızı, bulunduğumuz her yerleri zikrinin nuruyla pür nur eylesin. Amin. Amin. Bu zikirleri ihmal etmeyin. Şimdi gelelim oruçlara. Ne var? Ne dedik? Her günün orucu bir seneye denktir. Şimdi yarın terviye günüdür. Eğer bugün de tutsaydınız, yarını öbür günde ekleseydiniz, perşembe, cuma, cumartesi ne olacaktı? Haram ay orucu da olacaktı. Haram ay orucunda ne var? Keteballahu l'ibadete tis'amiyet sene. 900 sene sıralı ibadet oluyor. Ama yarının orucu tek tutulur. Tutulur. Arafa tek tutulur mu? Tutulur. O cumaya da gelse tutulur, cumartesiye de. Çünkü hakkında hadis-i şerif var. Peki, bu terviye günü orucu hakkında ne buyuruluyor? Ayşe annemiz radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Efendim, Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunye'de zikrediyor. Bir insan terviye günü oruç tutarsa, o 3 gün peş peşe demiyorum, o ayrı tutabilen. Sırf yarını tutsa, ne var? Allah yoluna 1000 tane köle azat etmiş cevabı var. Bir köle ne demek biliyor musun? Bir köle bile bulamıyorsun. Köle yok ki azat eden. Bir köleyi, Efendi Hazretlerimiz bunu çok nakleder. Bir köle azat edenin her uzvuna mukabil o kölenin, Allah da bu azat edenin her uzvunu azat eder. Kölenin ne kadar uzvu var? Senin kadar var. Ağasın diye sende ne varsa onda da o var. Hepsi cehennemden azat olur. 1000 tane köle azat etmek. 1000 tane Allah yoluna at vermek. At, cihada. 1000 tane at nasıl verir? Nerede verir? Sahabeden, Hazreti Osman gibi radıyallahu anh, Abdurrahman bin Az gibi birkaç kişi verebilirdi öyle. 1000 tane at vermiş sevabı var. 1000 tane de deveyi kurban etmiş sevabı var. Sırf yarınki oruçtur. Arafa günün orucu, yani cumartesi gün oruç tutsa adam tek. Ne var? Ayşe annemizden rivayet eden hadis-i şerifte Arafa gününün orucuna mukabil velev bi savmi yevmi arafede utku elfey rakabe 2000 köle azat etmiş sevap var. 2000 deve Allah yoluna kurban etmiş sevap var. Adamın canı çıkıyor bir deve alana kadar. O da 7 hisse girecek de bilmem ne parayı denkleyemiyor falan. 2000 deve sevap, kurban sevap var. 2000 atı da Allah yoluna cihada gönderme sevap var. Ayrıca Sahih-i Müslim'de geçer. Müslim hadisinde ne buyuruyor? Savmi yevmi arafe. Arafa gününün tek gün olsa da orucu yükeffiru senetel maziye ve senetel bakiye. Yani yükeffiru leti kablehu ve leti ba'di. Geçmiş senenin bütün günahlarını sildirir. Bu sahihtir bak. Hadis Sahih-i Müslim. Bu cumartesi oruç tutsa geçen sene sıfır oldu. Hiç günah yok. Bir daha bak ne var? Bir daha sonraki senenin günahlarını da sildirir. Aa hoca ben bunu bu zamana kadar niye demedin? Yahu dedim de sen anlamadın ki. Peki bir daha senenin o günahını nasıl sildiriyor? Hadi bakalım şimdi burada ince ilim var. Ben bunu da deştim. Şerhlere baktım. Bu nasıl oluyor? Daha günah yapmamışsın. Yapacağım bir seneki günahlar. Bu nasıl? Alimler üç görüş beyan etmiştir. İşine geleni alırsın. Ama birini tercih edeceğiz. Bazı alimler diyorlar ki Arafa günün orucunu tuttuysa o bir daha seneki günah yaptıysa ne günah yaparsa otomatikman affolmuş olarak yapıyor. Aa çok acayip bir müjde ama biraz millete çok kapı açar. Bu millet bu kapıdan girer çıkamaz yani. Ben ondan bu manayı çok tercih etmiyorum. Ama demem lazım. Ne gibi? Bedir ehli. Bedir ehline ne diyor? İ'melü mâ şi'tum fekad gafertlekum. Allah Teala Bedir ehline buyurdu ki ne yaparsanız yapın peşinen affettim. Yani Bedir ehli ne günah yapsa yaptığı günah affolmuş olarak yapılıyor. Ki Bedir ehlinden birisi ne kadar acayip bir suç yaptı mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırrını Mekke'ye mektupla gönderdi. Kadının saçları arasına giderken radıyallahu anh yakaladılar. Kadının örgülerinden mektubu çıkarttılar. Vahiy geldi. Getirdiler Efendimiz'in huzuruna. Hazreti Ömer affeder mi bu işi? Ya çekti kılıcı. Bu nasıl bizim sırrımızı müşriklere mektup yazdı? Dedi ki ben biliyorum biz kazanacağız. Resulullah'ın olduğu yer kaybetmez. Benim de orada çoluğum çocuğum var. Çoluk çocuğuma iş eziyet etmesinler diye önceden bir haber ettim ki onları belki kurtarırım ki. İşte böyle bir şey etti. Etti ama Hazreti Ömer kılıcı çekince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ya Ömer bilmiyor musun bu Bedir ehlindendir. Ne yaparsa peşin affolmuş. Sok kılıcını kınına bakalım. Hazreti Ömer başladı ağlama. Ya Resulallah Allah Resulü ben bir şey bilmem dedi. Şimdi Arafa günü oruç tutan gelecek seneyi de sildirir. Bu bir mana. Bu biraz zor mana. İkinci mana nedir? Allah Teala onu bir daha sene günahlardan korur. Bu da güzel mana. Bak bu kabul edilecek mana. Ama üçüncü mana en tercihli manadır. O da nedir? Günah yapmaz değil. Peygamber değil kimse. Günah yapar ama yaptığı günah tevbesiz kalmaz. Arafa günü oruç tuttuysa bir daha sene Arafa'ya kadar ne günah yaptıysa Allah ona mutlaka ölmeden tevbe nasip eder ve tevbesinde kabul edeceğini vaat eder. Bu mana tamamdır. Bunu alalım. Yani mutlaka tevbe nasip olur. Çünkü çoğu günaha tevbe nasip olmuyor. Adam ölüyor. Bazısına da tevbe nasip oluyor. Kabul olmuyor. Kabul sözü yok ki. Tevbe ettim. İlla kabul mü edecek? Ama bu Arefe günü orucuyla geçen sene silinir. Gelecek senede tertemiz olur inşallah. Cumartesinin orucu da budur. Bunları ben diyeyim ki size, geliyorsunuz bize Allah rızası için, oturuyorsunuz, dinliyorsunuz, günümüzle, gecemizle, oruçlarımızla, vazifelerimizle, namazlarımızla ilgili bir şeyler anlatmazsak size, kazancımız az olur. Onun için ben size ne yapıyorum? Günlerin, gecelerin, vazifeleri hakkında bir şeyler devamlı söylüyorum, amele teşvik olsun inşallah. Şimdi gelelim, terviye, arafe, nehar ne demek? Burada Allah'a teslimiyet, Resulüne teslimiyet, dostlarına teslimiyet devreye girer. Terviye düşünmek demektir. Arapçada ravva. Terviye düşünmek. Niye buna düşünme gecesi dendi? Çünkü İbrahim aleyhissalatü vesselam bu gece rüya gördü. Bu gece. Rüyasında ne gördü? Oğlu İsmail aleyhisselamı kurban ettiğini gördü. Bu rüyadan ayılınca başladı derin derin düşünmeye. Yani bunu kurban etmemi Allah mı emrediyor? Şeytan mı karıştı beni karıştırdı rüyamı? Allah emretse hiç durmaz. Meseleyi anlayamadı. Bunun için bu düşünme gecesi oldu. Yarınki gün böyle düşündü akşama kadar. İsmail Aleyhisselam yeni yürümeye başlamış. Ne yapacağım? Onun için buna terviye gecesi dendi. Ertesi gece, yarın gece Arafa gecesi der. Arafa anlamaktan gelir. İkinci gece yine aynı rüyayı gördü. Oğlunu kurban ettiğini. İkinci gece rüyayı görünce dedi ki Allah şeytanı bana musallat etmez. İkinci gecede aynı rüyayı bana göstermez. Anladı ki rüya nedir? Rahmanidir. Yani Allah'tan gelir. Zaten rü'yel enbiyayı vahyün, peygamberlerin gördükleri rüyalar nedir? Aynı ayet hadis gibidir. Aynı vahidir. Eğer vahiy olmasaydı İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme emri ayette hadiste gelmedi. Nerede geldi? Rüyada geldi. Üçüncü gecede yine aynı rüyayı görünce nehar, bayram gecesi işte kurban kesme gecesi artık üçüncü gece yani üçüncü gece derken Zilhicce'nin onuncu gecesi oluyor yani. Üçüncü gecede aynı rüyayı görünce bayram sabahı ne yaptı? Aldı oğlunu Mina'ya kurban kesme yerine götürdü. Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor. Burada teslimiyet olarak bunu Rabbim zikrediyor. Evet. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Felemma belege ma'av sa'ye. Ne zaman ki oğlu onunla beraber koşacak çağa geldi. Kale ya buneyye. Dedi ki ey oğulcağızım, yavrucuğum. İnni erâ fil menâmi enni ezbehuk. Ben rüyamda görüyorum ki seni boğazlıyorum. Fenzur mâ zâtera. Düşün bakalım ne dersin? İsmail aleyhisselam işte peygamber olacak çocuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olacak İsmail aleyhisselam. Ne dedi? Baba dedi bunu rüyada görüyorsun. Bunu Rabbim mi sana emrediyor? Evet. Sen daha nasıl bana dersin ki düşün bakalım diye. Yeni yürüyor, koşuyor. Ama ne diyor? Bana düşün nasıl dersin? Benim düşünme payım var mı bunda? Ne buyurdu şey yap. Kale ya ebeti, dedi ki ey babacığım if'al ma tu'mer, ne emrolunuyorsan hemen yap. Seteciduni inşaallahu minas sabirin. O inşallah da koydu mübarek. Koymasa iş zor. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. O inşallah demese kolay bir şey değil. Götürdü, getirdi, bıçağı bilevledi, çok keskin olsun diye yatırdı. Bunu uzun uzun anlatıyordum size şimdi. 1,5-2 saat şimdi kısa konuşacağız. Getirdi, yatırdı. İsmail Aleyhisselam dedi ki babacığım dedi beni bağladı. Niye dedi? Çünkü dedi belki şimdi tamam dedim ama can havliyle kaçmaya davranırım. Allah'ın huzurunda rezil olurum dedi. Kesilmeyeyim diye. Sen beni iyisimi bağla dedi. Bağladı. Ne büyük bir imtihan ya bu. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanları, teslimiyeti, seçkinliği. Tekadallah İbrahim'e halile. Allah İbrahim'i dost edindi. Dost. Niye dost edindi? Dostluk kolay mı? Hullet. Hullet makamı kolay mı? Bedava mı? Ne yaptı? Canını nirana. Yani Nemrud'un ateşine. Niran ateş demek. Kendi canını ne yaptı? Nirana, ateşe teslim etti. Çırılçıplak soydular, mancına koydular, atacaklar. Kaç ay ateşi yakmışlar, ateş o kadar havalanmış ki havadan uçan kuşu kapıyor, indiriyor aşağı. O ateşin içine atacaklar. Cebrail Aleyhisselam geldi, ya İbrahim eleke hacetün, ey İbrahim var mı bir isteğin? Ne dedi ona? Biz olsak, ya nerede kaldın biz de Allah'a peygamber inandık, melek var, Allah var, az daha yanacağız ya. Nerede kaldın? İbrahim Aleyhisselam ne kadar rahat ya. Emma ileyke fela. Sana mı isteğim düşecek, işim düşecek? Sana asla bir şey isteğim düşmedi. E dedi ya Rabbine aracılık edeyim. İlmu bihali hasbi müsual. E bilmiyor mu dedi beni burada soydular, mancına koydu. Biliyor. Bilmesi yeter dedi. Ne isteyeceğiz dedi. Bak canını nirana. Malını zifana. Yani misafirlere. Zayfın cemiyi. Her sabah kalkar. Misafir varsa sofra kurar. Misafir yoksa bir kilometre yürür, misafir arama bu taraf. Bulamadı gider bu tarafa. Dört taraftan birer kilometre yürür. Dört kilometre. Hiç misafir bulamadı, oruca niyet eder. Malını misafirlere, canı, oğlunu, evladını, ciğer paresinde kurbana. Kes dedi, Allah kesiyor ya. İşte onun için ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Estaizu billah. وَلَقَدْ اِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Biz onu dünyada seçtik. Bütün peygamberleri onun zürriyetinden getirdik. Ahirette de salih kullarımızdandır. Çünkü Rabbi ona teslim ol dedi. Canını, malını, oğlunu. O da ne dedi? Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Bitti. İşte teslimiyet böyle yerde belli olur. Lafla olacak iş değil. İsmail Aleyhisselam tam yatıracak. İsmail Aleyhisselam yatırdı. Dedi, baba ne var? Benim bağlarımı çöz. E niye sen istedin bağlanmak? Dedi, şimdi Rabbim görmesin ki bu zorla bağlanarak kesiliyor. Seve seve kurban olmam lazım dedi. Bu sefer bağları çöz. Felemma eslema. İkisi de İslam oldular. Yani teslim oldular. O canını teslim ediyor, o oğlunu feda ediyor. Ve tellehu lil cebin. Oğlunu yanına yatırdı. Bismillah, Allahu Ekber diyor. Basıyor şeye. Efendim, boğazına bastırdı bıçağı, dayattı, öyle yok. Siz de zannediyorsunuz ki, hemen koç geldi, daha boğazını şey etmeden, sürtmeden, hiç imtihan olmadı, öyle olur mu? Bıçak kesmedi. O yapacağını yaptı. Mevla onu gördü, kesmiş oldu o. Çünkü getirdi buraya, bıçak yürümüyor. Yahu dedi, bu bıçak da şeytana çalışıyor, biliyorsunuz yolda şeytan... Çıktı küçük şeytan, orta şey, üç cemarat da orada şeytan karşısına çıktı işte, yapma etme şu olur budur. Onu taşladı orada. Ondan sonra ya bu bıçak da mı şeytana çalışıyor? Bu niye kesmiyor? Yanındaki kayaya sürtüyor, kayadan kıvılcım çıkartıyor. O kadar bilevlenmiş. Fakat ete sürtüyor, kesmiyor. İşte o noktada bıçak kesseydi kesilmiş miydi? Kesilmiş. Ha, İbrahim Aleyhisselam imtihanı kazandı mı şimdi? E, ne yapacak da? Kesmiyor. Muhammed Mazhar Efendi Hazretleri var. İmam Rabbani Hazretleri'nin 7. torun. Kardeşallah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Efendi Hazretlerimize ilk gittik 81 senesi. Sabah oturduk daha yeni yorgun argın Mekke'den gelmişiz. Mübarek işte ben de o vakit 16 yaşındayım şişman falan böyle. Yorgun argın hemen yatmak istiyorum ama bir başladılar sohbete. Ayet hadis ayet hadis. 4 saat oturuyorlar. Efendi Hazretleri'yle konuşuyorlar. Oradan hatırıma kalmış bu şey. Bak 81'den al sana. 30 sene. Onu okudu orada. Ne hikmetse. Demek ki haç ayı ya kurban. Haçtan geldik Mekke'den. Dedi ki İsmail Aleyhisselam dedi İbrahim Aleyhisselam kesmek istedi. Kesmeyince bıçağı sinirlendi. Bıçağı vurdu attı falan. Bıçak dile geldi. Bıçak dedi ki El halilu yekulu izbahi vel celilu yekulu la tezbahi. Halil diyor kes, celil diyor kesme. Celil Allah Celle Celle. Ben Allah'a dinlerim dedi bıçak. O da ne yapacağını şaşırdı. Ve nâdeynâ ven ya İbrahim. Biz o zaman ona nida ettik ki ey İbrahim. Ses geldi. Gat saddakter rüya. Rüyanı tasdik ettin. Gördüğünle amel ettin. Vazifeni ifa ettin. İmtihanı kazandın. İnnâ kedâlke nezil mühsenîn. Biz güzel amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. İnne hâdâ lehuvel belâul mübîn. Bu çok büyük bir imtihandı. Açık bir imtihandı. Sen kazandın. Ve fedeyna bidibhin azim. Biz İsmail'i ne yaptık? Bazı rivayetlerde İshak Aleyhisselam'da geçer. Ama biz İsmail Aleyhisselam olduğunu görüşünü tercih ediyoruz. Öbür görüşte efendim hadislerde vardır. Onu da inkar etmeyiz. Büyük bir koçla onu kurtardık. Şimdi efendim Cebrail Aleyhisselam gökten koçla beraber iniyor. Gökten nida geliyor. Tekbirler geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye o nidalar gelirken bakıyor, o koçu görüyor. İbrahim Aleyhisselam da La ilahe illallah ve Allahu Ekber diye tevhid ve tekbir ediyor. İsmail Aleyhisselam da canım bağışlandı diye Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye hamdü senalar ediyor. İşte bu günlerin zikirleri bunlar. İbadetleri, vazifeleri bunlar. Hac ayında, hac günlerinde bu zikirle 10 günlerde alimler meclislerde, ilim meclislerinde, zikir meclislerinde bu tevhidleri ve bu tekbirleri okurlardı diye rivayetler gördüm. Bir okuyalım mübarek gecede inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd, Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi kesira, ve subhanallahi bukraten ve asila. Ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Böylece zikirlere Allah devam etmeyi bayram günü dahil ve bayramın dördüncü gün ikindi namazına dahil olmak üzere hiçbir vakit unutmadan tekbirlerimizi zikretmeyi bize nasip eylesin. Amin. Arafa günü sabah namazında ne başlıyor? Yarın sabah namazından sonra ne başlıyor? Teşrik tekbirleri başlıyor. Ta dördüncü gün ne oluyor? Çarşamba mı? Cumartesi. Arafa günü demek istiyorum ha. Cumartesi sabah tekbirler başlıyor. Unutmayalım, ihmal etmeyelim inşallah. Bunlar da özel zikirlerdir. Bizlere vaciptir. Allah unutturmasın fazl-ı keremiyle. Evet efendim. Şimdi sen rüyanı tasdik ettin. Efendim, amel ettin diye bir koçla kurtardı. Bu koç nereden gitti şimdi? Cennetten geldi. Cennetten geldi ama cennete nereden gitti? O da nereden geldi biliyor musun? O da öyle bir ince iştir ki nasıl ki Kabil'le Habil meselesinde İzgarraba kurbanen ikisi bir kurban takdim etti. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu efendim Kabil katil olan çok efendim cimriydi. O Allah için bir kurban sunu şuraya bakalım dedi Adem babamız, babaları onlara. Ziraatçılıkla uğraşıyordu. Habil Aleyhisselam da hayvancılıkla meşgul oluyordu. Gitti Kabil bir avuç buğday aldı tarladan, getirdi Allah'a kurban olarak sunacak. O kadar cimriydi ki o yolda gelirken inceledi baktı. Birkaç tane buğday başağını tavlı gördü. Ya bunlar gitmesin Allah'a diye onları da yolda döktü tarlanın içine attı. Habil Aleyhisselam da gitti en güzel koçu buldu getirdi. Fetukub bilevine hadima birininki kabul oldu. Ne demek? Geldi gökten ateş onu aldı o kurbanı cennete götürdü. Velem tekabbel minel ahar, öbürünün buğdayı yerde kaldı. Yerde kalan kabul olun o adı demektir. O zaman ne dedi işte? Laktülennek, ben seni öldüreceğim dedi. O da innema tekabbelullah minel muttakin. Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen zaten haramlardan sakınmıyordun ki dedi. İşte o Habil Aleyhisselam'ın kurbanı geldi İsmail Aleyhisselam'ı kurtardı. Burada ne diyor alimler? Yedi ceddin geriden deden bir hayır yapsa o Hızır Aleyhisselam'ın düzelttiği duvar gibi ne yapar Allah Teala? Yedi değil yetmiş gerideki dedenin iyiliğini torununa nasip eder. Onun için siz de iyilik yapın. Bakarsınız kaç nesil sonra torununuzun imanı ve canı kurtulur sizin şimdi yaptığınız hayırlar sayesinde. Allah Teala görücü. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Şimdi buradan geldik teslimiyet meselesine. Allah'ımıza teslim olacağız. İslam teslimiyet. Kurban kesiyoruz. Bu bir teslimiyet göstergesi. Evet, kurban vacip. Beş vakit namaz. Farz. Kalk kalk. Kıl kıl. Gece kısaldı, uzadı, kış oldu, yaz oldu. Olmaz. Sabah namazı. Güneş doğmadan kılacaksın. Şimdi güneş batmadan kılınacak. Beş vakit namaz. Zekat parayla. Ama hesap doğruya bulacak. Verilecek. Faiz haram. Uzak durulacak. Kadınlar tesettüre bürünecek, örtünecek, kapanacak, erkeklere görünmeyecek. Bu zamanda çarşaf giyinecek. Efendim ne zor işler. Ama imtihan, imtihan, imtihan. Bak oğlumuzun canını bağışladı, bizim canımızı bağışladı, mallarımızı bağışladı. Kırkta bir istiyor, kırkta bir. Onun için bu dini mübin işte. Emirler tutulacak, yasaklardan kaçılacak. Hangi meselede nefis zorlansa, darlansa işte örnek İsmail aleyhisselam. O yaşta nasıl canını Mevla'ya kurbana teslim etti? Madem Mevla bizden o kadar zor işler istemedi, biz o imtihanları zaten kazanamazdık. Allah'ım, Rabbim bize 7 yaşında çocuğun yaşayacağı kadar kolay bir din gönderdi. Allah'ım becermeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi burada teslimiyet meselesinden geldik. Nereye? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Hepimiz Müslümanız. Allah bize nida ediyor, sesleniyor. İmanımıza şahitlik ediyor. Buyur ya Rabbi demek zamanıdır. Atiyullah. Allah'a itaat edin. Nerede? Farzlarda. Ne buyuruyorsa emirleri hepsine itaat edin. Ve atiyur rasul. O peygambere itaat edin. Size peygamber gönderdim sallallahu aleyhi ve sellem. İtaat edin ne demek? Sünnetlerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farzları da o öğretti. Sünnetleri, vacipleri, müstehapleri, edepleri hepsine ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Diyebilir miyiz ki ya bunu bırak, bu sünnet. O da derse sana yarın ahirete, bu da ümmet işte. Bırak bunu dersen. Ne yapacağız? Olmaz. Sünnetini canımız gibi tutacağız. Sünnet onun yolu demek. Ehli sünnet, bak itikadımız bile sünnetten geliyor. Onun inandığı gibi inanacağız. Onun gibi namaz kılacağız. Her şey onun gibi. Sallu kema raytumuni usalli. Beni görüp biliyorsunuz. Nasıl kıldığımı görüyorsanız öyle kılın. Hudû annî menâsikekum. Hac vazifelerinizi, bakın beni iyi takip edin, benden alın. Her yerde örneğimiz o sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Yanımızda yok. O sünnetleri aramızda, hadis-i şerifleri aramızda, varisleri aramızda. Varisleri ne demek? Dostları. El ulema varasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. İnnel enbiya lem yurisu dinaran ve la dirhama. Peygamberler altın gümüş bırakmadılar. İnnemâ verrasül ilim. İlim bıraktılar. Ama hangi alimler? El âlimu men ya'melu bi ilmi. Alim ilmiyle amel edene derler. İnnemâ yakşallâhu min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak kim korkar? Alimler hakkıyla korkar. Allah'tan korkmayan adam alim olabilir mi? Muteber alim olamaz. O halde burada maksat Allah'ı bilenler. Yani arifler. Allah'ı bilen alimler enbiyanın varisleridirler. Ve ulil emri yetki sahiplerine itaat edin. Kimden? Minkum, içinizden. Şimdi ulul emir kimdir? Bakın gidin Gazi Beyzavi'den açın açın. Alimlerin ekseriyetleri ulul emir yani yetki sahibi meselesinde alimler diyor. Alimler ulul emirdir. Fatih Sultan ulul emir efendim sen şeye bakma. Dört halife zamanı gibi onlar zaten kendi alim. Hem halifeydi hem alimdi. O çok az birleşir. Ondan sonra biliyorsunuz gelen padişahlarımız da alimdiler. Fazıl kimseler. Ama şimdi Şeyhülislam başka. Hazreti Fatih kimi dinlemek zorunda? Akşemseddin Hazretleri'ni dinlemek zorunda. O kadar orduyu getirdi, buralarda tuttu, bu kadar insanlar itiraz etti. Dediler ki kırıldık buralarda, şu kadar sürdü, aç açık kalacağız falan falan falan. Kimi dinledi? Akşemseddin'e sordu. Ne dedi? Fetih nasip olacak, sen devam et. Oldu mu oldu, laf dinlersen olur. Çünkü yetkili kimdi? Akşemseddin Hazretleri'ydi. E şimdi Kanuni'nin, ülül emir Kanuni dersin. Halbuki onun ülül emri kim? Ebu Suud Efendi, İbni Kemal Efendi, içinizden yetki sahiplerine itaat edin. Bir insan ne kadar büyük hükümdar olsa ayet hadise soracak, ayet hadis bilene soracak, alimlere danışacak, velilere danışacak. İçinizdeki ülül emre itaat edin. Yine ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَلَوْ رَدُّوا اِلَى الرَّسُولِ فَاِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَمْبِطُونَ مِنْهُمْ. Bir ihtilaf çıktı, bir kargaşa çıktı. Mesela münafıklar çok yaygara yaparlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıkardı, seriyeler gönderirdi, kendisi de giderdi. Bazı kere gittiği zaman münafıklar arkadan ordu bozguna uğradı, millet öldü, şu kırıldı, aç kalmışlar, bir vadide su yokmuş falan falan. Aynı şimdiki vel murcifun fil medine, Medine birçoğunuzun da efendim bu görüşte olduğuna inanıyorum. Ülül emrimiz yetkili, Allah Resulü'nden sonra şu anda danışacağımız, soracağımız, müracaat edeceğimiz, başvuracağımız şeyhimiz, mürşidimiz, veli nimetimiz kim? Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Şimdi Efendi Hazretleri de diyoruz, bazıları ben de Efendi Hazretleriyim diye çıkmaya başlıyor. Onun için Mahmud Efendi Hazretleri diye ismini de söylüyoruz yani. Ha, dedi ya adam, Anadolu'da dolu Efendi Hazretleri var diye böyle bir yazı yazdı bir akılsızın biri. Onun için biz Mahmud Efendi Hazretlerini kastediyoruz. Şimdi diyor bir şey çıktı mı gideceksin peygambere soracaksın diyor ayet. E ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidiyoruz Ravza'da ziyaret ediyoruz. Ama bizim keşfimiz açıktı bizi. Nereden görüşeceğiz biz? Görüşecek bile biz kim bilir 40 tane şeytan oynatır bizi. Biz ne anlarız o işlerden? Zaten bizim Efendi Hazretleri, Şeyh-i Alaeddin Efendi Hazretleri ne sordu biliyor musun? Dedim ki diyor, efendi baba bana bir dua öğret de onu okuyayım da Resulullah'ı rüyamda göreyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendi baba da bana dedi, ne desin beğenirsin? Dedi ki evladım senin durumun balıkların haline benzer. Balıklar da suya merak etmişler, onlar da yağmur duasına çıkmışlar. Yani buyuruyor Efendi Hazretleri, bana demek istedi ki, evladım beni görüyorsun daha, ne karıştırıyorsun? Anladın mı şimdi? Aynı iş Alaaddin Efendi babanın başına geldi. Gitti Ravza'da biliyorsun bir kere aç yapabildi. Yasaklar şeyler zaten evvelki zamanlar. Son işte bir haç yapabildi. O haccında da tabii efendim Ali Haydar Efendi Hazretleri sahih keşif sahibiydi. Ravza'ya yöneldi, kabri şerife teveccüh etti yani. Bir teveccühle beraber öyle illa göreyim diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göreyim diye. Belki yanında olsan sen göremezsin o manevi hal ama bir teveccüh etti. Diyor baktım ki kabir yarıldı. Ali Rıza Bezaz Hazretleri çıktı. Bandırma'daki şeyhi. Efendim sen falan dedim ben sizi çok gördüm falan neyse konu kaptı. Bir daha teveccüh yine Ali Rıza Hazretleri çıktı. Üçüncü de yaptım yani diyorum ben Resulullah'ı görürüm. Şimdi gelmiş oraya kadar kabre kalmış 2 metre. Dedim ben sizi çok görürüm. Üçüncü de dedik evladım bizi ayrı mı görüyorsun? Bizi ayrı görürsen sen ayrılırsın. Yani Ravza'ya da gitsen oradan da senin şeyhin çıkar yani. Ne demek? Allah Resulü'nün varisi o. Sana gelen ilimler bu vasıtayla geldi. İnsan vasıtanın hakkını, vesilenin hakkını verecek. Vebtehu ile vesile. Allah emrediyor vesile arayın. Efendi Hazretleri bizim vesilemizdir. Şimdi ben ona sorarım. Öyle mi değil mi şimdi? Herkesin başka, benim şeyhim başka. Senin de şeyhin, ehli sünnet bir şeyhin varsa sen de git ona sor. Ben bir şey demiyorum ki. Yani herkes gelip oraya sormak için tarikat işleri ayrıdır. Ben ona bağlıyım. Ben bir olay olduğumu ona sormak durumundayım. Ben gidip başkasından cevap alamam. Vesile olarak onu görmüşüm, onu tutmuşum. Allah ayırmasın dünya ahiret. Ölül emre itaat edin. Şimdi Rabbim buyuruyor ki bir kargaşa çıktığı zaman Resulüme danışın, ülül emre danışın. Eğer öyle yaparsanız le'alimehu lezine yestenbitûnehu minhum istinbat sahibi, içtihat sahibi yani nebat Arapçada kuyu, derin kuyu kazıp da dibinden derinden su çekme yeteneği olan, yani ince ilmi, ledün ilmi, manevi halleri keşfi olan insanlar hakkı bilirler, doğruyu bulurlar, doğru yol gösterirler. Allah bizi bunu yapmaya muvaffak eylesin. Peşinden de nüfelev la fazlullah aleyküm ve rahmetuhu. Ben size acıyorum da iyilik ediyorum. Eğer acımasam lettebe'tumuş şeytan. Hepiniz şeytana uyardınız. İlla kalilen pek az kalırdınız. Benim yolumda ama yine sizi kaydırmıyorum Allah buyuruyor. Yoksa biz ne işler yapıyoruz? Şimdi buraya nereden geldik? Tabii ki kurbandan geldik, itaattan geldik, teslimiyetten geldik. Bir insan bir mürşide bağlanacak mı? Bağlanacak. Musa aleyhisselam bile ledün ilminde ne yaptı Hızır aleyhisselama? Başvurdu. Değil mi? Kur'an Allah gönderdi onu ona. Git bul dedi. Gitti buldu. Peki bu mürşide bağlantıdan sonra ona itaat edecek mi? Edecek. Bak Efendi Hazretleri buyururdu. Vebtehu ileyl vesile. Vesile arayın. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden naklederdi. Ve cahidu fî sebili. Vesileyi buldun. Mahmud Efendi Hazretleri gibi büyük bir kavus, müceddit, buldun büyük şey. Buldun ama yetmez ki diyor. Ve cahidu fî sebili. Ondan sonra nefis şeytan seninle uğraşacak. O zaman amel etmek, söz dinlemek, teslim olmak, itaat etmek, cihat etmek lazım ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ vesile arayın. Ama peşine de buyurdu ki cihat edeceksin. İşte o zaman imtihanlar başlıyor. Efendim, bunda kazanmak işi zor. Şimdi felah için, kurtuluş için vesilemizi bulduk elhamdülillah. Allah kaybettirmesin. Ama bundan sonra Rabbim teslimiyet ve cihat nasip eylesin. malımızla canımızla fedakarlık ihsan eylesin. Şimdi ben birkaç haftalardır duyuyorum. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Pazar sohbetlerinde İsmail Ağa'nın imamı konuşma yapıyor. Ve yaptığı konuşma bana 4-5 haftadır bu intikal etti. Hatta Efendi Hazretleri bu fakirin evindeydi, bizim hanemizdeydi o sabah. Bilmiyorum kaç hafta evvel oldu. Bize misafir gelmişti. O sabah bu çıktı bu iş. Telefonlar geldi. Ondan beri 4-5 haftayı da geçti. Diyormuş ki bu adam, işte Efendi Hazretleri zorla tutuluyor. Çavuş başında zorla tutuluyor. Baskı altında kalıyor. Efendim getirilmiyor. Ondan sonra dolu şeyler bize nakletsin. Benim aklımda da kalma bunlar kesin. Böyle bir şeyler siz duydunuz mu? He? Söyledi değil mi? Ne diyor yani? Evet. Evet bakın şimdi ben yani bu duyuyorum bir de şahitli burada kaç kişi de duyduk diyorsunuz. Diyor ki efendiyi aldılar götürdüler çavuş başına buraya getirmiyorlar. Ondan sonra diye böyle işler konular konuşuyor. O kadar da geçen o bizim evde Efendi Hazretlerimizin bulunduğundaki o hatırımda benim. Çünkü telefon o gün ben de oradaydım geldiğinde. Diyor ki mesela işte Bayram Hoca, Hızır Hoca yani hocaları vurdular. Burayı dağıtamadılar. Şimdi efendinin yanındakiler bu silahla yapamadıklarından daha beter ettiler falan. Milleti böyle iftiralarla, ithamlarla suçluyor. Bu bir hafta değil, iki hafta değil, üç hafta değil. Biz durduk. Şimdi ne oluyoruz yani? Efendi Hazretleri'nde böyle bir şey olmadığını biz biliyoruz ama bu millete kürsüden böyle şeyler konuşulur mu ya? Kim zorla efendiye bir şey yaptırabilir? Aynı bu adam. Efendi Hazretleri... Hafle diyoruz biz Arapçası. Ödül merasimi oldu biliyorsunuz. Sinan Erdem iptal edildi. Geldik şeye, Vov Otel'de yapıldı. 5-6 bin ekseri ulema ile yapıldı mecburen. 300 küsur alim dünyanın her tarafından geldiler. 42 ülkeden. Bizim de haberimiz yok yani. Ben bunun rüyasını daha evvel gördüm. Ama hiç haberim yok bir şeyden. Anlattım da ben böyle olacağını da bilmiyorum bir şey. Bir oteldeyiz, İstanbul'da oteldeyiz, İstanbul'da. Efendi Hazretleri'nin büyük bir geniş odası var. Ben de bir odam var oradan, bir küçük odadan çıktım. Geldim ziyarete, yanına geldim. Mübarek ayağını biraz uzatmış, ayağını öptürmez aslında. Öptüm, öpmek nasip oldu rüyamda. Ondan sonra dedim ki efendim işte ümre düşünüyor musunuz işte Medine'ye falan derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldi dedi. Bu sene gitmiyorum dedi. Ben şimdi uyandım, düşünüyorum, taşınıyorum. Yahu İstanbul'da evimiz var, barkımız var. Efendi İstanbul'da otelde kalmaz. Ben de kalmam yani. O İstanbul'da otelde kalmaya bir mana veremedim. Sonra bir de baktım ki Muhammed hocamız dedi ki şimdi alimler gelecek, burada misafirler olacak. Tabii onlar fazla 300 küsur, 340 falan mürettep şeyle 400-500'ü buluyor gelen diğer hepsinin refakatçileri var, şunlar bunlar. Biz dedi burada Efendi Hazretleri de onlarla hani git gel olmasın diye merasimden önce bir iki gece burada kalacağız onlarla. Sen de dedi burada bir oda şey edelim de efendi yanında hizmet edersin seni. Allah Allah. Ondan sonra kaç kişi gördü ki o merasime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katıldı ve iştirak etti. Orada bir nur vardı, bir tecelli vardı. Böyle bir şey yok yani dünyada. O kadar alim bir araya gelmesi. Efendi Hazretleri'ne bir de baktık müceddit olduğunu, bu asrın müceddidi olduğunu orada sözcü olan Üsame Rufai Hazretleri Lübnan Akkar Müftüsü ilan edince ben yerimden fırladım, dayanamadım yani. Arapça oluyor millet anlamaz diye. Araplar anlıyor da biz Türklere bir şey söyleyeyim diye. Halbuki benim konuşmam bitmişti. Ama dayanamadım. Ya biz diyor baktık ettik inceledik bu dönemde bu bütün vasıflar diyor Mahmud Efendi Hazretleri'nde tutuyor. Böyle bir merasim oldu. Ya, Efendi Hazretlerimizin müceddidliği ilan edildi. Bir de önüne gelen yani biz müritleriyiz, bizim dememiz biz diyorduk ama mühim olan onun müridi olmayan, dış gözle bakan, dünya görüşü olan alimlerin görüşü. Çünkü onlar herkesi bağlar. Biz olsak bizi bağlar ama onlar deyince herkesi bağladı. Böyle bir merasim oldu. Bu adam çıktı kürsüden dedi ki bizim salonlarımız yok. Biz salona gidemeyiz. Kendi gelmedi, Millete de gitmeyin dedi. Oraya Efendi Hazretleri geldi mi? Geldi. 2-3 gün orada zaten kalındı. O merasimde bulundu. Böyle bir kumpas neymiş efendim? Götürülüyor, getiriliyor. Bu kadar ondan evvel. Efendim Mahmud Efendi Hazretlerimiz o kadar kerametleri var ki şu anda bugün gittim yanına girer girmez bana bir keramet gösterdi. Benim özelimle alakalı. Şimdi belki anlatamam size. Ama birinizin başına gelse kafanız tavana vurur yani. Her dakika keramet gösteriyor. Çünkü Allah dostu. Siz inanmıyor musunuz Efendi Hazretleri'nin veli olduğuna? Keramet sahibi bizzat oldu. İnanmıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Böyle büyük bir veliye sahibiz ya. Bütün dünya gıpta ediyor, imreniyor. Şimdi bu mübarek insan yine bir icazetten dönüyorduk. Muhammed Keskin Hoca beni aradı. Dedi Efendi Hazretleri'nin arabadayız. Çok sevinçli, ferahlı falan. Bir şey buyurdu. Ne buyurdu hocam dedim. Gerekirse Ahmet hakkında birkaç kelam ederiz. Bir şey anlayamadım. Siz de anlayamazsınız. Ne demek? Gerektiğinde Ahmet hakkında birkaç kelam ederiz. Bir şey anlamadım. 15 gün sonra bu çıkınca Efendi Hazretleri konuşmak durumunda kaldı. Konuşmuyor. Ne konuşmuyor? Senle konuşmuyor. Benle konuşuyor. Bugün gittim sordum işte. İstediğin gibi konuşuyor. Muhammed Hoca'nın konuşuyor. Yanındaki insanlara sen efendim böyleler şöyleler diyorsun. Efendi Hazretleri diyor benim yanıma Allah en iyi insanları gönderdi diyor. Nur gibi insanlar var etrafımda diyor. Ebu Şefik Hoca Efendi kardeşimiz var mesela. Allah için seviyorum burada. Ben kaç kere şu kulağımla efenden duydum. Şu kulağımı. Ben bunu çok seviyorum. Ya neden seviyorum bilemiyorum diyor. Ya seviyorum diyor. Şimdi bu insanlara düşmanlık etmenin ne manası var? Gece gündüzlerini vermişler. Hizmet ediyorlar. Uykularını, her şeylerini, çoluk çocuğundan terk etmişler ya. Efendi Hazretleri'nin şu 2-3 senede dünyaya yayıldığı, bundan evvel 50 senede bu kadar yayıldı mı? Bütün Arap kokullarında, bütün dünya şu anda kimdir bu müceddit zat? Tanımak istiyoruz. Akın akın ulema evliya geliyor şu anda. Neden oldu? Bu hizmetlerden oldu. Bu marifet derneği çok çalıştı. Allah muvaffak etsin, daha çok hizmetler nasip etsin. Efendi Hazretleri'nin ekseninde kendilerini görmeden bizde bir şey yok diyerek tabii yok bende ne var yani ne var babamızın evinden ne getirdik donsuz çorapsız çıktık geldik yani her şeyimiz Efendi Hazretleri bizim ya yani yedirdi içirdi ben onun sofrasında yediğim kadar evimde yemedim anamın evinde ya maddi manevi hepimizi baktı büyüttü besledi adam etti şimdi vefasızlık mı yapmak lazım Efendi Hazretleri kalktı geldi orada mübarek teşrif buyurdu orada o tabi rezil oldu ondan sonra kendi başlık attı hava yumuşadı bir şeyler attı ama tükürdüğünü yalamak kabilinden peki sen yok getirildi yok götürüldü yok şeydi yok buydu bu sefer Efendi Hazretleri konuştu hani buyurmuştu ya konuşuruz gerekirse o sesini duydunuz mu? Dinlediniz değil mi? Konuşuyor muymuş? Ne buyurdu orada? Benim emrimle geldiler biiznillah bak onu bile hani kendine bir nefis haşa yok da millet yanlış anlar diye biiznillah diyor bak sonuna kelimelere dikkat edin Evliyaullah her kelimeyi tartarak konuşur ilhamla konuşur Allah'ın izniyle diyor ben istedim geldiler diyor ben diyor kendi isteğimle oldu bu iş diyor isimle efendi hayatta bir gazetenin adını anmamış ya ama neden bu kadar olmaz ki bu kadar iftiranın bir lüzumu yok şimdi bu adam buradan salonumuz yok ya senin şeyhin mürşidin kim Mahmud Efendi Hazretleri. Bu zat katıldı buraya. Sen şimdi daha ne diyorsun ki salona gitmeyelim? İnsan şeyhine karşı böyle direniş yapar mı ya? Şimdi bir kargaşa. Efendim çavuş başında zorla tutuluyor bilmem ne bilmem ne. Bir hafta değil, iki hafta değil, beş oldu ya. Her hafta bu konuşulmaz ki millete. Ayet oku, hadis oku kardeşim. Yok. Mikseri kaynatmak. Medine'deki mürcifler gibi. Ben de bunu Efendi Hazretleri'ne sormam icap eder mi etmez mi? İşte bugün gittiğimde bunu sordum. Ziyaret ettim. Selamları var, duaları var. Efendi Hazretlerimize dedim ki müsaade buyurursanız bunu cemaatle paylaşabilir miyim? Dedi ki müsaade olur. Onun için size söylüyorum. Müsaade etmese bazen etmiyor ben demiyorum bazı şeyler. Bazı şeyler oluyor soruyoruz böyle yapıyor. Ha, kendi söylüyor söylemeyin diyor. Mesela söylemiyorum onu ben benim bana vazife değil. Müsaade alarak konuşuyorum. Geçen de yine ne buyurdu? Biz onu buraya getirdik, bize yardım etsin diye. O kalktı onlara yardım ediyor. O sözünü de size naklettim burada. Ben ne duyarsam Muhammed Hocam burada. En yakın hizmetinde, gece gündüz. Efendim bütün bu hizmet eden arkadaşlar burada oturuyorlar. Ben uydurmuyorum. Ya ben bir şeye dayanırken geliyorum Efendi Hazretlerine soruyorum, onun sözünü size söylüyorum. Sen kendi kafandan çıkıyorsun kürsüye, şu yok, bu yok, Efendi'yi zorla tutuyorlar, şöyle yaptılar, böyle ettiler. Bunu nasıl dersin, bu kadar iftirayı nasıl yaparsın? Kürsüden iftira yapılır, iftira haramdır. Kürsüden yapılırsa kat kat haram olur. Yani burası peygamber makamıdır. Efendi Hazretlerimizden kaç kere duydum, İnsan kürsüye Müslüman çıkar, kafir iner buyurdu. Yani aşağıda gıybet dedikodu her şey yapıyorsun. Ama kürsüye çıkıp bu kadar Müslümanı şahit ederek iftira yapmak haramdır. Katmerli haramdır. Bu olmaz. Tevbe etmesi lazım. Allah ıslah etsin. Hidayet edin. Ama ben ne yapayım şimdi? Dedim Efendi Hazretlerim. Bugün baktım şeydi. Böyle dedim bir sohbetlerde konuşmalar oluyor. Sizin burada zorla tutulduğunuza dair. Yok yok dedi. Dedim Selahattin Hoca böyle bir şeyler diyor. Yalan söylüyor dedi. Bu kadar. Yalan söylüyor dedi. Efendinin ağzından bugün duydum. Yalan dedi. Yalan. Siz burada rahat olduğunuzu biz biliyoruz ama sormak durumunda kaldık. Bu kadar kürsüden konuşulacak bir şey mi var ya? Efendi buyurdu ki ben burada rahatım. İsmail Ağa'ya 2 senedir gitmiyorsunuz diye bunu bahane ediyor. Bu gibi şeyler söylüyor. Ben kimseye kırgın değilim dedi. Ama ben burada rahatım dedi. Onun da haberi var. Ben size bak yemin ediyorum. Vallahi billahi tallahi şu Muhammed Hoca ile arabadayız. Dedi ki efendim cuma namazına İsmail'e gidelim dedi. Benim yanımda söyledi. Efendi Hazretleri dedi ki orası uzak dedi. Şimdi yakın bir yere gidelim dedi. Birkaç kere böyle oldu gelmedi. Efendim yine bir gözlü Ahmet abi sordu. İşte burada şimdi duruyorsunuz gelmeyecek misiniz? Orası sıcak oluyor. Ben burada serinim burada rahatım dedi. Oğlu Ahmet Hoca var. Benim de hocamdır. Oğlu bizzat ben duydum kulağımdan. Dedi ki babama sordum. Babam dedi ki ben burada rahatım. Babam orada rahat ediyor. Havası iyi geliyor dedi. Yani burada şimdi oğlu bir şey demiyor, öbürü bir şey demiyor. Herkes bunu ben duydum. Şimdi böyle bir şey olsa zorla tutulabilir mi koca evliyaullah ya? Bu çok büyük bir iftira karşısındayız. Ne yapılmak isteniyor? Arkadan kim var? Bu işin geri planları da var tabii ki. Bu cemaati ne yapmak istiyorlar? Nereye götürmek istiyorlar? Bundan dolayı uyanık olalım inşallah. Benim diyeceğim bu işe biraz yaygara katan kadın hocalar da var. Yaşlı maşlı bu bazı kadın hocalar da var. Kesinlikle Efendi Hazretleri bakın. Nereden çıktı bu işler? Efendi Hazretleri resme izin verdi. Buradan bir başladı öyle mi? Resme izin verdi. Ondan sonra benim televizyona çıkıp vaaz etmeme izin verdi öyle mi? Bu. Başka ne var? Radyolar zaten daha önce de vardı. Var bunlar var. Şimdi biz bunların hepsini efendiden izin aldık mı? Aldık. Vallahi ben dedim yani çıkma dese şimdi çıkmam ben. Flash TV'ye çıkıyorum. Para almıyorum bir şey almıyorum. Geçen de dedim yoruldum çıkmayayım. Biraz tatil et dedi ya. Biraz tatil et dedi. 3-4 hafta tatil ettik. Yani laf dinlemek zorundayız şimdi bana. Çıkma dese ben çıkmam ya. Rey mi toplayacağım yani? 5 kişi beni fazla sevmiş. Ne olacak fazla sevse ya? Efendi Hazretlerimizin rızası üzere olmamız lazım bizim. Biz burada şimdi şöhret derdinde değiliz. Ama bu kadar insan hidayet buluyorsa efendi yapıyor bu işleri. Onun elinde kalpler Allah tasarruf vermiş. Asrın gavsı olmuş. Biz izinsiz iş yapmıyoruz. Peki resim işi. Resim işinde zaten izin var mıydı yok muydu? Resim içinde Hanefi mezhebinde yani Diyubendi alimler de Hindistan, Pakistan, Afganistan çevresindeki alimler de resime izin vermezler. Yani heykele zaten hiç izin yok. Resme izin vermez. Fakat Maliki mezhebinde olsun, diğer 3 mezhepte olsun, Hanefi mezhebinde de bazı yine alimler olsun. Seyyid Maliki Hazretleri gibi, işte Seyyid İbrahimler, bütün bunlar da büyük alim şehitler veriler. Bunlar resim ve video gibi şeylere izin veriyorlar mıydı eskiden de? Veriyorlardı. Mesela külliyeye geldik Seyyid Maliki ile beraber. Efendi Hazretleri de oradaydı. Orada mesela kamera çekildi. Hatta ilk zaman Efendi Hazretleri Mekke'ye gittiğinde işte bizim resmimizi çekmesinler falan diyordu. Seyyid Maliki de dedi ki ona rahimeullah burada bizim mezhebimiz geçer dedi. Efendi de güldü tamam dedi. O zaman başka bir yerde resmini de bulamıyorduk. Hep onu fırsat bilip efendinin resimlerini dağıtıyorduk. Şimdi Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin bir resmi var biliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi biz Hanife annemiz Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin hanımı annemiz rahimeullah onu ziyarete gittik. Efendi Hazretleri falan beraber. Bayağı hasbi hocalar falan. Orada Efendi babamızın resmi geldi. O resim elden ele dolaştı. Efendi Hazretlerine geldi. Efendinin eline gelince, ya resim yasaktır, atın şeydin, efendi baba yırtın dedi falan demedi. Şeyhinin resmini aldı, öptü, böyle hürmet etti. E şimdi kendi resmini tabii ki izin vermiyordu o zaman. Ama sen şimdi, aa efendinin resmini yırtın atın, böyle mi demek lazım? Efendi şeyhinin resmini öptü benim gözümün önünde. Bu dediğim 30 sene evvel. Ne vardı yani bu işi şey edecek? Şimdi efendi hazretleri baktı ki, biliyorsunuz insanlarla çok görüşememe durumları oldu. Bir zamandır sohbetlere de çıkamıyor. Çıktığı yerlerde de çok büyük izdiham ve 30 bin, 50 bin birbirini eziyorlar, millet göremiyor. Bu resim işi de rabıtaya vesile olsun diye. Bir de efendi hazretlerimiz hakkında işte ikide bir hasta oldu, şu oldu, bu oldu, çıkamıyor, konuşamıyor. Lafları uyduruluyor. 10 senedir uyduruluyor bu. Bunun için bu resimle beraber son hali, son resmi koyularak hem kamuoyu bilgilendiriliyor, hem bütün ihvan bir kelimesini duysa seviniyor, bir videolar atılıyor sitelere. Bunlar feyiz vesilesi oluyor, rabıta vesilesi oluyor. Bunda bir sakınca yok ki. Zaten bu işte fetva vardı. Fakat Efendi Hazretleri burada azimetle amel ediyordu. Şimdi ne yaptı? Ruhsatla amel ediyor. Neden? Garip zaman olduğundan millet ulaşamıyor diye. Milletin efendiyi tanıması lazım. Hadis-i şerifte buyuruyor ki men mâte ve lem yârif imâme zemâni mâte meyteten cahiliye. Bir insan ölürken zamanının imamını tanımadan ölürse cahiliyet ölümüyle ölmüş olur. Yani imamı tanımak lazım. Şimdi ben gittim Antalya'da, bir görseniz o açık saçık, yani pantollu falan, ben tabii suratlarına bakmadım ama belli genel ahvalde o kadınlar nasıl Efendi Hazretlerine selam söylüyor. Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri. Şaşırıyoruz kalıyoruz yani. Bu Efendi Hazretleri sadece senin benim şeyhim değil ki, bu bütün cihanın şeyhi yani şimdi. Herkesin ona sevgisi var, muhabbeti var. Allah gönüllere sevgisini koymuş. Göklerde sevilmese yerde sevilmez. Ben cübbeli hocam, ya ben neyim? Şimdi köpük köpük küt dedin gider. Ama Efendi Hazretlerinin o sevgi ebedi kalacak. O rabıta sevgisi ya. Allah'ın aynası olarak adam onu düşünüyor kardeşim. Senin benim gibi nefsiyle beraber olan adamlar. Sen beni gözünü yumsan, beni düşünsen sen de helak olursun, ben de helak oluruz. Neden? Ben kim bilir neredeyim, ne haldeyim? Ayağımı mı uzattım, kafamı yerin dibine mi soktum, belli değil yani. Sen Mahmud Efendi Hazretleri bir an nefsiyle değil ya. Her an Rabbiyle ya. Biz bu kadar senin yanında kaldık ya. Nefis işi yok. Adam göster bana nefisle iş yapmayan. Bir kişi gösterecek. Onun için şimdi bu zata karşı akıl öğretir gibi haşa. Yok salona gidilmez. Efendiyi yönlendiriyorlar. Peki sana dedi ki Kütahya'dan gel buraya imam ol diyelim. Dinledin mi bu sözü? Dinledin. Niye? İşine geldi. Peki o zaman efendi sana gel derken yönlendirilmedi de bana çık televizyona derken yönlendirilmiş mi oluyor? Niye sana olunca başka, bana olunca başka? Olmaz. Adalet üzere olalım arkadaşlar. Şimdi Efendi Hazretlerimiz, ondan sonra itiraz, televizyon meseleleri. Bunu da çağırdık. Muhammed hocamız oradaydı. Mahmut Eren hoca oradaydı. En az 3-4 kişiyiz bak Mahmut Eren hoca. Sorun. Dedim ki Efendi Hazretleri, bazı itirazlar var bu televizyon, işte radyo konuşmalara, dergideki resimlerinizden. Ya diyorum, sor diyorum. Bir sorun varsa sor. Kur'an'da buyuruyor ki peygambere sorun. Ya da Ülül Emre sorun diyor. Ya kime soracağız? Ülül Emir işte. Sorun diyor. Yok ben bir şey sormuyorum. Dedim ki sor kardeşim, niye sormuyorsun? Efendi Hazretleri dedi ki ben dedi böyle işlerden yorulmam dedi. Sorun dedi o gün. Çok birkaç sene oldu. Sorun dedi. Efendim böyle böyle. Dedi Sift'te biz bu işleri sıkı tuttuk. Şimdi serbest bıraktık. Ne zamandayız dedi. Garip zaman, ahir zaman. Bak sözlere bak. Evvelde ne yaptığımı unutmadım diyor. Şimdi değiştirdim diyor. Sebebini de söylüyor. Garip zamandayız, ahir zamandayız. Sen de dedi arkadaşlarını ikna et dedi ona. Yani bu şekilde. Televizyon seyredin demiyoruz. Evinizde televizyon alın demiyoruz. Aman almayın. İnternet aman açmayın. Ben demiyor muyum size bundan büyük bela yok diye sen. Ama adam zaten şarkı türkü pis film seyrediyor. O adam bir işte şey dinleyecek. Bir ayet hadis dinliyor, namaza başlıyor yani. Biz dışarıdan adam toplama uğraşıyoruz. Sen ne işin var televizyondan, sana ne lazım? Efendisi derdi, haberler radyodan dinleniliyor derdi. Haberlerden biz zaten veriyoruz bütün sohbetleri. Suratımı görmeyenin bir manası yok ki televizyon. Ne lazım benim suratım? İlimleri dinlese. Televizyona biz karşıyız. Kesinlikle eve ocağa sokulacak bir şey değil. Her sohbette söylüyorum. Evinde olmayan kurtulmuştur yani. Efendi televizyona izin vermedi ki haşa. Bize sohbet izni verdi. Çık sohbet et. Çünkü değiştirdi bunu. Efendinin buna hakkı yok mu? E peki faydalı oldu mu olmadı mı? He? E tamam şimdi ne var burada, bir şeriatsızlık mı var? Sanki din elden gidiyor falan. Ne var yani? Bunda bir şey yok. O halde bu itirazların hepsi yersiz. Efendi Hazretlerimiz Allah dostu, yüce veli, imtihanlar edebilir. Ama öyle bir imtihan da ediyor mübarek, zaten imtihan denmez. Şeriatın zahirine uyan şeyler bunlar. İmtihan nasıl olur? İşte demin hocamızlarımızla görüşüyorum. İmtihan şöyle olur. Nasıl mesela? İşte İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Oğlunu kes. Sana şimdi dese oğlunu kes. Ne yapacaksın? Risale-i Halidiye'de Mevlana Halid Zülcenahin ne diyor? Senin mürşidin zahiren şerata uymayan bir şey emrederse onun ince bir ledün ilmi var, altında aslan yatıyor olabilir. İtiraz etme diyor. Nerede etmeyeceksin? Onu bile okuyordu bu hocalar hep. Millete okuyorlardı. Ne oldu şimdi? Helima'nın eşek hikayesine döndü. Dışarıda 9 türlü yüzme bilirmiş. Eşek denize düşünce hepsini unutur, boğulurmuş. Ne lazım şimdi? Bakın bir imtihan misal verelim oradan. Diyor ki Şah-ı Nakşibendi Hazretleri yakın bir müridine, ben onu burada da hatırlıyorum, Nakşibendi Hazretleri dersinde bir geçti herhalde ama, evladım diyorum, bir şey desem yapar mısın? Yaparım Efendim Hazretleri. Zahiren işte uymazsa falan yine ne yaparsın, ne dersin? Ben size itaat ederim, mürşidimsiniz falan falan. Peki diyor, işte o zaman evladım git bak şu adamın evinde işte neyse malları var, kumaş mumaş neyse, bunları diyor habersiz al götür, yani çal diyor. Diyor Efendi Hazretleri beni mazur görün diyor. Baş, hemen imtihanı kaybedecek ya. Öbür birine söylüyor, o tamam efendim çıkıyor. Sonra ara, bakıyorlar ya ne oldu acaba? Yani niye böyle yaptı? Aldılar kumaşları götürdüler adamın malını. Bir de baktılar ki geceliğin hırsızlar geldi, duvarı deldi. Girdiler, ne var ne yok, ev boş. Hırsızlar defoldu gitti. Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz buyurdu ki götürün adama mallarını, teslim edin evladım. Ne anlarsın sen? Gece hırsız gireceğinden ne haber onlar? Ama Allah dostlarına Allah kaybı bildirir. O öyle yapıyor. Bunun gibi nice imtihanlar. Ali Rıza Bezaz Hazretleri'nin müezzin minareden bandırma ezan okurken Şeyh Efendi aşağıdan geliyor, içinden geçiriyormuş ki ya şimdi atla dese atlarım ha, öyle seviyor onu ya. Mübarek atlan ağrı dönmüş demiş ki atlayamazsın evladım. Keramet keramet, kalbinden geçeni suratına vuruyor, her dakika vuruyor. Daha ne yapacak evliyaullah? Ama Yahya Efendi Hazretleri anlatıyorlar. Gavurun biri işte kurtulursam denizden sağ selamet, azizlere şu kadar şarap, adak yapmış. Gelmiş İstanbul'da aziz maziz demişler, burada aziz maziz yok. Müslümanların bir azizi var. Yahya Efendi dergahında. Getirmiş bir testi şarap, adak yaptım diye. Demiş dağıtın ihvana demiş. Bizimkiler ne derler? Uuu bu şeyh sapıttı gavur oldu derler. Şarabı dağıtın dedi ya. Adam bir de kendi getiren de biraz içti. Bir de baktı ki nar şey olmuş, suyu olmuş, nar şurubu olmuş. He? Acayip acayip işler bu evliya olan işlerle akıl erer mi ya? O şeyi de anlat işte, inek hikayesi. Eşkıyanın eşkıya ineği çalmışlar. Ondan sonra getirmişler çalıntı ineği. Şeyh Efendi'ye kesin yiyelim demiş. Allah Allah bu nasıl şeyh dersin ya. Ama adam hakiki mürşitse ledün ilmi var. Efendim kesmişler yemişler. O arada biri demiş ki alimlere sorsanız buna şimdi haram derler. Hani başkasının ineği kimin olduğu belli derler. Onun için onlara şey yapmayalım, biz yiyelim evladım. Yemişler, bir daha birden bir adam gelmiş. Ah Efendi Hazretleri demiş. Efendim bir adam vardı demiş. Bir inek adamıştım sizin tekkeye, ihvanlara demiş. Eşkıya yolda inekleri çaldı. Evladım kafasını görsen tanır mısın demiş. Aa bu inek. Demiş sen adağın kabule geçti evladım demiş şimdi. Yani sen Efendi Hazretleri bize hiçbir şey rahatsızlık söyledi mi? Ne yani bir resim Allah dostu mübarek ayna gibi nur gibi yanıyor ya. Resminden parlıyor, dışarı çıkacak ya. Ne yani resme karşı çıkıyor efendinin resmine. Efendi babanın resmini öyle mi yaptı ya? Onun için büyük yanlışlıklar var. Ben bugün sordum, cevaplarımı aldım. Size de bu cevabı bildiriyorum. Mutlaka itaat ve teslimiyet. Hocaymış, şuymuş, buymuş, takvaymış, teheccüd kılıyormuş, beni alakadar etmez. Efendi Hazretlerine zerre kadar muhalefet eden insanın sözü dinlenmez. Sohbeti dinlenmez. Gidilmez. Bak resmen şimdi ben burada rahatım evladım diyor. Yalan söylüyor diyor ya. Bu o 5 haftadır 10 haftadır her sabah bu söylenir mi millete kardeşim? Kim efendiyi zorla tutacak güce sahiptir ya? Dünya baş edemez efendiyle ya. Evren şeye tayin edemedi biliyorsunuz. İhtilal yaptı, Eskişehir'e tayin çıkarttı. Kurşunlu camisine. Sonra Kenan Evren itiraf et. Yahu dedi, bana dedi, şöyle yaptım, böyle ihtilal yaptım. Bir dedi, çarşambadaki imamla baş edemedim dedi. Ama o senin bildiğin imam değil ki. O Mahmud Efendi Hazretleri. Yani dolayısıyla dünyanın gavuru efendiyle, efendiye zararı verememiş, bir şey yapamamış da şimdi efendiye hizmet eden adamlar efendiyi zorla tutuyormuşlar. Ben böyle bir zırva palavra görmedim, duymadım. Maalesef kürsüden konuşuluyor her sabah. Allah ıslah etsin, hidayet etsin. Ya bu bakımdan ben geçen yine sohbet işinde biz kıskançlık yapmayız. Ehli sünnet üzere konuşan bütün hoca efendilere gidin. Demiyor muyum ben size sohbetlere gidin? Ben diyorum size gidin. Ama böyle yalan yanlış konuşulursa bu sohbet kadınlara da zarar verir. Erkeklere de zarar verir. Milletin efendiye karşı itikadına da zarar verir. Cemaata da zarar verir. Bu ancak veriyor yani. Bunu artık herkes dile getiriyor. Bu bakımdan biz bedduacı değiliz. Biz duacıyız. Allah hidayet versin. İslah etsin, tevbe nasip etsin. Efendiye döndürsün, teslimiyet nasip etsin. Amma ve lakin bir durum tespiti yapmak zorunda kaldık. Efendi Hazretlerimize de sorduk. Müsaade vardır, bunu duyurabilirsin. Benim rahat olduğumu, yani cemaat, ihvan rahat olsunlar buyurdu. Size de bu hususta haber getirmiş olduk. Allah Teala yolundan ayırmasın, başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Hayırlı uzun ömürlerle daha nice hizmetlere muvaffak eylesin. Bizi de hepimizi de onun sevgisinden, hizmetinden mahrum etmesin. Amin. Şimdi efendim, bir iki ilanım olacak, çok kısa. Derginin sonunda dualar var. O duaları, zikirleri size söyleyeyim, daha çok var. Onlarla amel edersiniz. Bir, Ali Eren Hoca Efendi, bir devlet bakanı, Diyanet'ten sorumlu devlet bakanının itikadı hakkında yazı yazmış. Bu diyalogçuların mimarıdır. Geçen ayda yazılmış, bu ayda yazılmış, bu yazıyı mutlaka okuyalım ve bu diyalog işini güzelce değerlendirelim. Efendi Hazretleri'nin yanında bugün konuşuyoruz, sessiz ya. O kadar sessiz, Muhammed Hoca ile bu işte diyalog miyalog işini aferin Ahmet ediyor, aferin Ahmet ediyor. Bak oradan mesela biz sessiz konuşuyoruz. Yani Efendi Hazretleri biliyorsunuz İslamiyet'e çok hassas ve titiz. Onun için ehli sünnet dışı akımları müceddit de olması hasebiyle o ortadan kaldırıyor. Sen ben onun maşası olabilirsek ne mutlu bize. Onun için efendim bu işlerle uğraşmamız da kendi kafamızdan değil. Bu işle uğraşalım. Sen bu işe uğraş dedi Medine'de mesela. Onun için biz bu hoca efendilerden ehli sünnet yazarlarımızı da size tanıtıyoruz yani. Bu yazı çok önemli. O bakanın itikadi konulardaki yazısı. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Bazı Facebook, Twitter adreslerinde bir şeyler yapmışlar. Geçen gün işte bir sanatçı, artist diyelim, kadının başını örtmüşler. Onun önce Habertürk gazetesinde de dün vardı. Beni de oraya koymuşlar. O diyormuş ki böyle hayvan keserek bayramı olan işte dini anlamıyor. Bir şeyler demiş falan. Ben de demişim ki işte onun yediği etler babasının tarlasında mı bitti falan. Kardeşim ben bu lafı dedim. Dedim ama ben bunu genel bir sohbette dedim. Ben onu o kadına demedim ki. Bir, ikincisi kadının başı açık, onun başını örtmek örtmek, resim yapmak bize ne el alemin resminden ya. Bunlar haberlere kadar çıkıyor. Artık bu işler beni rahatsız etmeye başladı. Şunu demek istiyorum. Bizim resmi sitemiz, benim resmi sitem cübbeliahmethoca.tv, yani www diyorsunuz. cübbeliahmethoca.tv. Burada bir şey görürseniz bu bana aittir. Anladınız mı? Şimdi Facebook, Twitter bir haberler, gazeteler çıkmış. O filme böyle dedi, bu diziye böyle dedi, bu karıya böyle dedi. Ben hiçbir zaman onların ismini anıp da onlara ait konuşmuyorum. Ama benim sohbetlerimden alıyor bir şey, koyuyor oraya, buna cevap verdi. Ben cevap vermedim. O Salman Malman meseleleri vardı falan. Ona da ben cevap vermedim. Yine bir eski sohbetimden almış bir site, koymuş. O, ben insanların şahıslarıyla ilgili konuşmuyorum. Bundan dolayı Facebook, Twitter adresimiz mevcut. Bize bağlı başka adres yok. Buradan bizim sitede de varsa her tarafa yayılabilir. Ya madem koyduk oraya yayın. Ama bizim sitede olmayan bir şeyi de millete yaymayın. Bize ne el alemin başını örttün, açtın resmine uğraşmaya ya. Bir de Berekat Derneği kuruldu. Çalışmalar başlamış. Gönüllü temsilci ve üyeler aranıyor. Bu dernekle ilgili kadın erkek sohbetten veya televizyonla derneğe başvurulabilir. Efendim mescitte afişler var. Bu afişlerin olduğu yerlerle irtibat kurulabilir. 0212 alan kodu 533-53-53 numara, Berekat adı. Dernek hayırlı olsun inşallah. Hepimiz Ehl-i Sünnet Konfederasyonu'nda buluşacağız inşallah. Efendim bir dernekler, hep bütün dernekler bir arada. Bütün faaliyetler Efendi Hazretlerimizin şemsiyesi altında. Muhammed Keskin Hoca Efendiler Marifet Derneği de daha üst. Ehl-i Sünnet Konfederasyonu kuruldu. Haberiniz var mı? İnşallah o çatı altında bütün bu dernekler birleşiyor. Ve çok hizmetler nasip olsun. Allah nazardan muhafaza etsin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cennet. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna nes'elüke ridâke vel cennet. Ve ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna nes'elükel cennet. فما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار فما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Bir kalbi delik bebek varmış. Acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi, İmam-ı Azam Hoca Efendi de dua istiyor. Hastaymış, hastaymış. Ona da acil şifalar ihsan eyle. Hepimizin dertlerimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar nasip eyle. Ya Rabbi, Ehl-i Sünnet'i dünyanın her yerinde halas eyle. Suriye'deki Ehl-i Sünnet'i bir an evvel halas eyle. Oradaki başlarına bela olan Şii Nusayri rejiminde devir ya Rabbel Alemin. Bütün dünyada Ehl-i Sünnet'e hürriyetler ihsan eyle. İslami Kur'ani nizamlar, hürriyetler ihsan eyle. Ya Rabbi, sen fazl-ı keremle bu terbiye gecesi hürmetine bizi affeyle. Mağfiret eyle. Bizi de ıslah eyle. Yanlış yapan arkadaşlarımızı da ıslah eyle. Hepimizi hidayet eyle. Efendi Hazretlerimize hadim eyle. Hizmetlerimizi kabul eyle. Rızası üzere yaşayıp ölmek nasip eyle. Rızasından ayrılmaktan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin. Efendi Hazretlerimiz vesilesiyle efendi babamıza, silsilemize ve dostlarına bizi ilhak eyle. Onlara kavuştur ahirette şefaatlerine ya Rabbi, mazhar eyle. Ya Rabbi, ailelerimizi yâre eyle, itaatkâr eyle. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Ya Rabbi, amin diyen dilleri nâr-ı cehennemden azâd eyle. Günahlarımızı şu saatte, şu gecede affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı azâd eyle, sevdiklerimizi azâd eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Adem Havva babamıza, anamıza kadar bizi doğuran bütün inanan erkek kadınların kabirlerine dağlar emsali rahmetler şu saatte idhal eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bu şehadetten hasıl olan sevapları bütün geçmişlerimize şu mübarek gecelerde ihsan eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasını, vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları hıfz eyle, muhafaza eyle. Ya Rabbi, Kur'an'a ve Ehl-i Sünnet'e son derece özgürlükler ve imkanlar nasip eyle. Ya Rabbi, evimizi, ocağımızı Kur'an Sünnet ocağına tebdil eyle. Günahlarımızı sevaplara tehvil eyle. Amin. Ya Rabbi, Arafa gecesinde ihyaya muvaffak eyle. Oruçlarına karşı bize yardım eyle. Bayram gecesinde uyanık geçirenlerden eyle. Kalplerimizi öldürme, nurumuzu söndürme ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi assalatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşayihina el kiram el fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.